ufajcie mi, że przez cały czas, ufaliście mi przez cały czas, a więc wierzcie mi w to, co powiem. Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji mogliśmy uzyskać. Resztę też uzyskamy, bo mamy rzecz najważniejszą. Nasze niezależne, samorządne związki zawodowe. Proszę Państwa, ja jeszcze korzystając z przerwy, chciałem jeszcze raz podziękować panu premierowi i wszystkim siłom, które nie pozwoliły na jakieś siłowe załatwienie sprawy. Że rzeczywiście dogadaliśmy się tak, jak Polak z Polakiem. Bez użycia siły, tylko i wyłącznie w rozmowach, w pertraktacjach, małymi ustępstwami. I tak zawsze powinno być. Czym jest dla ciebie życie, John? Czy mogłoby się skończyć choćby jutro? Czy chcesz dożyć starości? John Lennon. Chciałbym dożyć starości, ale nie boję się śmierci, choć nie wiem, jak się będę wtedy czuł. Jestem na śmierć przygotowany, bo po prostu w nią nie wierzę. Dla mnie to tylko przesiadka. Z jednego pociągu do drugiego. John Lennon nie żyje. Zginął przed swoim domem w Nowym Jorku od kuli wystrzelonej przez szaleńca. Rock and roll. Historia powszechna. Life is a moment in space when the dream is gone. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye. Down inside you know we never know why. Książę Wali Karol i Lady Diana Spencer ogłosili formalne zaręczyny. Ślub odbędzie się w lipcu. Lady Diana, to całe zamieszanie wokół pani osoby to dla pani nowość. Jak pani wyobraża sobie swoją przyszłość? To rzeczywiście trochę przytłaczające, ale myślę, że nie będzie źle. Szczególnie, że mam u boku księcia Karola. Papież jechał w swoim papamobilu i witał się z tłumem. Właśnie wyciągnął do kogoś dłoń, kiedy padł strzał. Papież upadł w ramiona swojego prywatnego sekretarza. W ciągu kilku minut odwieziono go do najlepszego szpitala w Rzymie. Prawdopodobnie jest teraz operowany. Był jakieś 3 metry od nas, więc powiedziałem jej, żeby podeszła i podniosła rękę tak, żeby ją dotknął. Ale on tego nie zrobił, bo padły 2 strzały. Papież wyglądał na zaskoczonego. Upadł, trzymając się za brzuch. Tu mówi Warszawa we wszystkich programach Polskiego Radia. Nadajemy komunikat specjalny. Dziś o godzinie 4:40 rano w uroczystość wniebowstąpienia pańskiego w rezydencji arcybiskupów warszawskich zmarł Jego Eminencja kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup, metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski. Dziewięć, osiem, obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Był zimny i jasny wiosenny dzień. Zegary wybiły 13. Winston Smith, przyciskając brodę do piersi, żeby schować się przed wiatrem, wszedł przez szklane drzwi do Victory Mansions. Razem z nim wtargnął pył ulicy. Hol śmierdział gotowaną kapustą i starymi materacami. Na końcu korytarza ktoś przylepił plakat. Plakat przedstawiał ogromną twarz, szeroką na ponad metr. Była to twarz mężczyzny w wieku około 45 lat, z czarnym wąsem. Twarz o ostrych, ale przystojnych rysach. Zdjęcie zrobiono tak, żeby oczy mężczyzny śledziły każdy twój krok. Pod zdjęciem był napis: Wielki brat patrzy. Rok 1984. W tym roku zabawką najbardziej pożądaną przez starsze dzieci jest komputer osobisty. Sprzedaż tych maszyn rośnie. Komputery są coraz mocniejsze i coraz łatwiejsze w obsłudze. Firma Apple wypuściła właśnie na rynek urządzenie pomagające w pracy z komputerem, czyli myszkę. Mówi Clive Sinclair, guru high-techu i pionier komputeryzacji. Przez całe stulecie mówiliśmy o nadchodzącej rewolucji, o końcu pracy ludzkich rąk. Teraz ta przepowiednia się spełnia. Nagle tańsze stało się kupienie maszyny, która myśli za człowieka, niż zatrudnianie tego człowieka. I'm so in love with you. The probable cause of AIDS has been found. Wiemy już, co powoduje AIDS. Cancer virus. To odmiana znanego nam wirusa HTLV-3. Nie tylko odkryliśmy wirusa, ale opracowaliśmy już metodę jego namnażania. Mamy też testy na AIDS. Dzięki nim możemy zidentyfikować ofiary tej choroby ze 100% dokładnością. Mam nadzieję, że już wkrótce opracujemy szczepionkę przeciwko AIDS. Mamy nadzieję, że będziemy mogli poddać ją testom za 2 lata. Thank you. from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Moment, że Waldek Chmielewski powiedział, że coś się jeszcze ruszył w bagażniku. Kupił łóżko. Odwróciłem się do tyłu. Waldek obserwował cały czas bagażnik i wówczas mocno się wychyliłem. Cały czas myślałem, że może mi się to śniło już. Ale tak po prostu pamiętam, że przez szparę, wysoką szparę w pokrywie, nie wiem, czemu się paliło światło w środku bagażnika, ujrzałem twarz Popiełuszki. Rock and roll. Historia powszechna. Dzięki serii dramatycznych relacji telewizyjnych świat dowiedział się o głodzie w Etiopii. Dawn, and as the sun breaks through the piercing chill of night, słońce przebija się przez kłujący chłodem rok. Na równinie wokół miasta Korem promienie światła odsłaniają scenę jak z biblijnego głodu. Teraz, w XX wieku, to miejsce jest jak piekło na ziemi. Tysiące wyczerpanych ludzi przychodzą tu po pomoc. Wielu znajduje tylko śmierć. Docierają tu każdego dnia z wiosek oddalonych o setki kilometrów, z obojętnieniem przez głód, pozbawieni chęci do walki. 15 tysięcy dzieci cierpi. Zgubiło rodziców, zgubiło sens życia. Śmierć jest wszędzie. Co 20 minut zabiera kolejną ofiarę. Dorosłego, dziecko. Korem, nikomu dotąd nieznane miasteczko, to obraz nędzy i rozpaczy. Bob Geldof z zespołu The Boomtown Rats zebrał światowe gwiazdy muzyki pop i stworzył grupę Band 8. Grupa nagrała tylko jedną piosenkę, Do They Know It's Christmas. Zysk ze sprzedaży singla zostanie przeznaczony dla ofiar głodu w Etiopii. Ruszyła masowa sprzedaż płyt kompaktowych. Na rynku jest obecnie prawie 8 tysięcy tytułów wydanych na kompaktach. Nowej płycie pomogła obniżka cen odtwarzaczy. Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Konstantyn Czernienko nie żyje. Nowym gensekiem został Michał Gorbaczow. W jednym z portów Nowej Zelandii wybuch zatopił statek organizacji Greenpeace. Zginął jeden z członków załogi, która przygotowywała się do protestu przeciwko francuskim próbom nuklearnym na południowym Pacyfiku. Rok 1985. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki prowadzą rozmowy rozbrojeniowe, mówi słynny amerykański naukowiec Carl Sagan. Szacuje się, że w wymianie nuklearnych ciosów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim zginie około miliarda ludzi. Szacuje się też, że podczas tak zwanej nuklearnej zimy umrze, głównie z głodu, kilka dalszych miliardów. Europa. No cóż, miliard plus kilka miliardów daje około 5 miliardów, a tyle jest dziś ludzi na Ziemi. Dobry wieczór, towarzysze. Jak wszyscy wiecie, niedawno spotkało nas nieszczęście. Awaria w czernobylskiej elektrowni atomowej. Dotknęła na boleśnie obywateli radzieckich, poruszyła społeczność międzynarodową. Po raz pierwszy w praktyce zetknęliśmy się z tak niebezpieczną siłą, jaką jest energia nuklearna, która wymknęła się spod kontroli. Silnik uruchomiony. 4, 3, 2, 1, start. To już 25. misja amerykańskiego promu kosmicznego. Wahadłowiec wystartował. Challenger idzie w górę. Pełna moc silników. Zostań w domu z trójką. Mamy informację od dyrektora lotu, że Challenger eksplodował. Na razie czekamy na raport ekipy ratowniczej, która zadecyduje o dalszych działaniach. Mówi prezydent Reagan. Panie i panowie, miałem poinformować was o stanie naszego państwa. Ale dzisiejsze wydarzenia zmusiły mnie do zmiany planów. Dzisiejszy dzień jest dniem żałoby i pamięci. Opłakujemy 7 bohaterów. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że podbijamy kosmos. Zapomnieliśmy, że to dopiero początek. Cały czas zmagamy się z nowym. Członkowie załogi Challengera byli pionierami. Chcę powiedzieć parę słów amerykańskim uczniom, którzy oglądali relacje ze startu wahadłowca. Wiem, że trudno wam to zrozumieć, ale takie wypadki czasem się zdarzają. Tak już jest. Jeżeli chce się coś odkryć, zbadać coś nowego, nieznanego, jeśli się ryzykuje, by poszerzyć ludzkie horyzonty. Przyszłość nie należy do słabych. Przyszłość należy do odważnych. Załoga Challengera odkrywała dla nas przyszłość. Nie zejdziemy z tej drogi. Będą 1987. Dziś o godzinie 11.11 pod Warszawą w Lasach Kabackich rozbił się polski samolot pasażerski IU-62M Władysław Sikorski, lecący czarterem z Warszawy do Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie znajdowało się 172 pasażerów oraz 11 członków załogi. Prawdopodobnie nikt z pasażerów oraz członków załogi nie ocalał. Drzewa, jak lądowane, to strasznie to wyglądało. W ogóle nie mogę mówić. Szedłem z żoną i siostrą, prosiłem Boga, aby nie zaczepiło budynek. W tym momencie widziałem smugę dymu za samolotem. Dolatują do budynku i kawałki odlatywały od tyłu. I piloci, załoga była tak, że pilot oczywiście tak był przytomny, że starał się za wszelką cenę pochył zdobyć w kierunku lasu, nie zaczepiając o budynek i następne budynki, które były naprzeciwko. I od razu zauważyłem, jak zaczęły drzewa trzaskać i nagle eksplozja. No. Witam Państwa w studiu czwartym Telewizji Polskiej. Witam panów Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsę. Rozpoczynamy bezpośredni przekaz dyskusji, do której, przypomnę, pan Wałęsa został zaproszony przez pana Miodowicza. Rok 1988. Ten system stalinowski, końcówka, jest nie do utrzymania. Dlatego, że komputery co ma, mówią maszyny matematyczne? Wielowariantowość. Najlepsze, najwygodniejsze rozwiązania. Najtrafniejsze decyzje, wielowariantowe. Pan sam widzi, że w tym kierunku idziemy. Ale mimo braku pluralizmu idziemy w tym idziecie, kierunku. Tylko, ja plakat nazwałem, tak. Idziecie piechotą, będzie krok po kroku piechotą, a tu samochodami świat jedzie. Jak będziecie tak szli, to będziemy mieli efekty za 200-300 lat. Ale wsiądziemy do tego samochodu, wsiądziemy. Nie, proszę pana, możemy przyspieszyć. Tak. Polskę stać na przyspieszenie. O, właśnie o to chodzi. Ale jeśli pan będzie miał monopol, a ja nie będę miał prawa życia, no to wybacz pan. To jedę, to już ja nie uczestniczę w tym, bo pan mi nie daje prawa do niego. A ja panu daję. Ja chcę, żeby pan był silny. Ale możemy się zawsze porozumieć. A pan mi każe, żebym wstąpił na kolanach do pana. A ja nie chcę. Ja chcę być sobą. I tak samo mówi nasi ludzie. Chcemy być sobą. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Rok 1989. Szanowni Państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników okrągłego stołu. Czas monopolu politycznego czy społecznego dobiega końca. Trzeba takiej przebudowy, która państwo jednej partii uczyni państwem narodu i społeczeństwa. Rock'n'roll. Historia powszechna. Tu Radio Pekin. Zapamiętajcie ten dzień, 3 czerwca 1989 roku. Tego dnia w stolicy Chin doszło do tragedii. Tysiące ludzi, w większości niewinni cywile, tysiące zginęły na placu niebiańskiego spokoju zmasakrowane przez wojsko. Żołnierze użyli transporterów opancerzonych i karabinów, żeby rozproszyć tłum. Zginęli także nasi koledzy z Radia Pekin. Rok 1989. Sejm wybrał Tadeusza Mazowieckiego na premiera rządu. Nowy prezes Rady Ministrów zasłabł podczas wygłaszania expose. Bardzo przepraszam, Wysoka Izbę. To jest rezultat paru tygodni zbyt intensywnej pracy. Doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego. Mam nadzieję, że gospodarka też wyjdzie. Rzadko kiedy, podejmując decyzje personalne, będziemy czuli my wszyscy obecni na tej sali przejmujący powiew historii, do której na trwałe piszemy datę 24 sierpnia 1989 roku jako początek jakościowo nowego, bezprecedensowego na naszym obszarze geopolitycznym sposobu wyłaniania i sprawowania władzy. To też z najwyższą powagą, a nawet ze wzruszeniem przystępuję do punktu 4 porządku dziennego. Stoję na szczycie muru berlińskiego, przez lata symbolu Europy podzielonej żelazną kurtyną. Zabawa, w której biorę udział, to najlepsza ilustracja obecnych zmian w Europie. Pamiętam, jak budowali ten mur. Miałem wtedy 21 lat. Ludzie przeskakiwali ze wschodniej strony na zachodnią i ginęli zabijani przez żołnierzy. A teraz przychodzą do nas bez strachu. Wolni. They come to us without danger and free. That's all. Introduced to Felsip Pen. He's drawing a square. That's where the first mark will be. Mężczyzna robi teraz znak na murze. W tym miejscu zacznie wiercić. Inny robotnik już zaczął. To będzie pierwsza wyrwa w murze. Już za chwilę w murze berlińskim powstanie wyrwa. Do robotnika podchodzi teraz jakaś dziewczyna, przyniosła mu kwiaty. Uśmiechnął się i włożył kwiatek w klatę. Rok 1991. Rozpoczęła się operacja wyzwalania Kuwejtu. Razem ze swoimi sprzymierzeńcami Stany Zjednoczone rozpoczęły operację Pustynna Burza. Saddam Hussein. Ten szatan Bush popełnia zbrodnie. To będzie wielka bitwa. Matka wszystkich bitew. Speed is 655 or 600. Oh, dear Lord, thanks. Keep keep going, buddy. Watch it. We're not out of here yet. We got all this stuff in here, okay? Should be off to the left, so come right. And give me chaff. Not a stream, though, just a couple here and there. Chaff and Jenkins. Look. Na rynku w Sarajewie giną ludzie. Widziałam około 20 osób. Leżeli na ulicy, wszędzie krew. Widziałam dziewczynę bez nóg. Krzyczała. Widziałam mojego profesora na ulicy. Prosił o pomoc. Oni chcieli tylko kupić chleb, a pocisk ich zabił. A time to turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down? For getting on with your day? Is there a time for coal and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time? Rok 1994. Z Bośni dotarły dramatyczne zdjęcia serbskich obozów koncentracyjnych dla muzułmanów i Chorwatów. Mówi prezydent Czeczenii Dżohar Dudajew. Jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Zostaliśmy napadnięci. Robią co mogą, żeby zniszczyć nasz naród, ale diabeł nie jest w stanie pokonać czeczeńskiego ducha. Set they call? Wiesz, jak w Paryżu mówią na ćwierćfunciaka z serem? Mówią na niego ćwierćfunciak z serem? Coś ty, przecież oni mają system metryczny, nie mają pojęcia, co to jest ćwierćfunciak. To jak go nazywają? Royal z serem. Royal z serem. What do they call a Big Mac? A jak mówią na Big Maca? Big Mac, but they Big Mac to Big Mac, ale oni mówią Le Big Mac. Rok 1995. Obejmując woli narodu, urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Obejmując woli narodu, urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Że dochowam wierności postanowieniom konstytucji. Że dochowam wierności postanowieniom konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. A także. Także. Że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Rok 1997. W Wielkiej Brytanii naukowcy sklonowali owce. Dolly czuje się dobrze, a wszyscy zastanawiają się, kiedy uczeni odważą się sklonować człowieka. Hello, darling, this is Lewis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. Właściwie, gdyby ktoś chciał, gdyby mu pozwolono, to bez trudu mógłby sklonować człowieka już dziś. Powstaje jednak zasadnicze pytanie. Po co? Ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. To znaczy, tradycyjna metoda tworzenia jest dużo tańsza, szybsza i bardziej przyjemna. Rok 1998. Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Nie miałem żadnych kontaktów seksualnych z tą kobietą, panną Lewinsky. Nigdy nie nakłaniałem nikogo do kłamstwa. Ani razu. Nigdy. Te oskarżenia są fałszywe, a ja muszę teraz wracać do pracy na rzecz Amerykanów. Dziękuję. Viagra to lek doustny przeznaczony dla mężczyzn, którzy mają problemy z erekcją. Pigułkę trzeba wziąć około godziny przed stosunkiem. Działa bardzo naturalnie, w reakcji na bodźce seksualne. Po prostu blokuje pewien enzym, który odpowiada za zwężanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych w penisie i wywoływanie erekcji. To cudowne lekarstwo. Teraz życie nie kończy się po 50. Rok 2001. Podwójna wieża, symbol Nowego Jorku, po prostu przestała istnieć. Liczba ofiar jest trudna, trudno sobie wyobrazić. Dzisiaj doszło do narodowej tragedii. Dwa samoloty uderzyły w budynek World Trade Center. Prawdopodobnie był to atak terrorystyczny. Rozmawiałem z wiceprezydentem i władzami Nowego Jorku, aby udzielić niezbędnej pomocy ofiarom zamachu i ich rodzinom, a także o wszczęciu śledztwa w celu wykrycia sprawców tego zamachu. Nie będziemy tolerowali aktów terrorystycznych wymierzonych w nasz kraj. Tutaj się otrzymuje raczej z wiarą informacja, która napływa bez przerwy przez radio i przez telewizję, że jest to dzieło znanego światowego terrorysty Osama Bin Laden. Czekaliśmy na taką chwilę, nie ukrywam wzruszenia. Jestem przekonany, że to wzruszenie podzielają miliony moich rodaków. Możemy dziś pełnym głosem powiedzieć: wracamy. Wracamy do wielkiej europejskiej rodziny. Ojciec Święty odszedł od nas. Santa Maria Faustina. Wszystkim, którzy czczą Boże miłosierdzie, serca błogosławi. Jan Paweł II, papież. Rock and roll.